Szare podwórka, szare. Szare podwórka, szare. Szare podwórka, szare. Szare podwórka. Szare podwórka, szare. Szare podwórka, szare. Szare podwórka, szare. Szare podwórka. Podwórka szaro wyglądają, psy tu zaglądają. Obok ludzie żyjąc spokojnie konają. Kwiat ulicy, alkoholicy spod kamienicy. Takie widoki, los niesłodki. Tu pierwsze początki, podwórka szare, szare. Będę tu żył na pewno nie za karę. O tym słów parę. Na interwencję przyjechali. Poszli do mnie graja, wyjebali. Oni w szoku potem się z nich śmiali. Pomyśl, gdzie się zapisali. Głowa na karku. Chłopaki patrzą, czy nie wynosi utarku. Okazja. Dziewczyno z fedek, a nie ponosi mnie fantazja. Szare podwórko, do życia baza, baza. Szare podwórka, szare. Szare podwórka, szare. Szare podwórka. Szare podwórka, podwórka szare. Rozgrywane tam skandale, stale. Co się dzieje, co się święci. Na zawsze w pamięci. Podwórko, gdzie się wychowałem. Gdzie? Lekcje życia dostałem. Gdzie? Pierwsze wady poznałem. Szarego podwórka, pozdrowienia dla nurka i żyjących tam osób. Każdy robi to na własny sposób. Tak jak ja, tak jak ty. Tam żyjemy, czasem się smucimy, czasem się śmiejemy. Szare podwórka, podwórka szare. Ich opuścić nie chcemy, nie chcemy. Ich opuścić nie chcemy, nie chcemy. Szare podwórka, szare. Szare podwórka, szare. Szare podwórka, szare. Szare podwórka. Dziany frajer zgubił się na klatce. Szukał wyjścia w pułapce. Zrozumiał, że nie mamy stąd dokąd iść. Szare podwórka, bloki, szare dni. Spróbował tego, słaby żołądek już go mdli. Za każdym razem, kiedy się ściemnia mzy. Nie puste słowa, wiadomości stąd przynoszę ci. Zmęczone bez wyrazu ludzkie spojrzenia. Bez emocji znoszące gorycz niepowodzenia. Kontrast, nie wierzysz o czym to go dotknij. Patologia i złote samorodki. Pokolenia poświęcają się, ma być lepiej następny. Procenty przejadane jak z domu sprzęty. Rzeczy pokazują się takimi, jakimi są. Wszechobecne dno ciebie wita, posmak ryzyka nie znika. Tak wygląda druga ciemna strona księżyca. Hajs rodzi zazdrość, jest niezgody kościół. Niektórzy marzą, by czyjaś przeszłość była ich przyszłością. Nienawidzą Boga i w Niego nie wierzą. Na zaciśnięty pas i zęby rok trwa tutaj sezon. Życie jest dziwką, więc ją jebią. Przejdą po niej i ją pogrzebią. Sekrety i prywatność giną między szeptami. Głodni cudzych nieszczęść strzygą uszami. Co z planami? Nieraz się zastanawiasz. Niepewność w to co robisz, zbyt często się wkrada. X czasu się starasz, X zapału wkłada. Zapierdala, suma sumarum, blama, spadasz. Po raz kolejny szare podwórka, bloki. Złość i ból w alkoholu topisz. Czekasz na zapomnienie, ale czujesz to samo. Życia szarość. Szare podwórka, szare. Szare podwórka, szare. Szare podwórka, szare. Szare podwórka. Szare podwórka, szare. Szare podwórka, szare. Szare podwórka, szare. Szare podwórka.